rysów w poszukiwaniu około 30-letniego mężczyzny. Dziś znaleźli jego ciało. Turysta prawdopodobnie się pośliznął. W chwili wypadku był sam. Wcześniej szedł z kolegą, który powiadomił TOPR o jego zaginięciu. Informuje dyżurny ratownik ochotniczego pogotowia Krzysztof Długopolski. Dwóch panów schodziło z rysów i rozstali się przy dolnej części łańcuchów. Jeden zszedł troszkę szybciej, zostawił koledze raki przypięte do ostatniego łańcucha, no i po prostu zszedł wcześniej. Później się okazało, że kolega, który został, nie dotarł do schroniska, już się więcej nie spotkali. Akcja ratunkowa zaczęła się jeszcze w nocy i trwała do rana. Mniej więcej gdzieś do 4:30 tam szukali, przeczesywali rejon. Bez rezultatu. Rano poleciał śmigłowiec z ratownikami. Dostaliśmy informację, że poszukiwany został zlokalizowany. Niestety jest to wypadek śmiertelny. TOPR przypomina, że wysoko w górach wciąż leżą płaty śniegu, na których bardzo łatwo się pośliznąć. W Tbilisi po długiej chorobie zmarł Edward Szewardnadze, był ostatnim ministrem spraw zagranicznych Związku Radzieckiego i drugim prezydentem Gruzji. Rządził przez prawie 8 lat, musiał ustąpić, gdy po nieudanej próbie sfałszowania wyniku wyborów miał 86 lat. Po upadku Związku Radzieckiego w latach 1991-1992 był jednym z organizatorów przewrotu wojskowego w Gruzji, doprowadzając do upadku rządów pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Zviada Gamsachurdi. Początkowo objął funkcję szefa Rady Państwa, a w 1995 roku został wybrany na prezydenta. W 2000 roku doczekał się reelekcji, aby 3 lata później w wyniku rewolucji róż podać się do dymisji, ogłaszając wcześniejsze wybory, które wygrał Michail Saakaszwili. Tak porównuje prezydenturę Szewardnadzego i Saakaszwilego szef Instytutu Europejskiego w Tbilisi Aleksandr Rondeli. W trakcie rządów Szewardnadze nic się nie udawało. Pozostawił Gruzję skąpaną w korupcji i marazmie. I gdy na fali rewolucji róż przyszedł Saakaszwili ze swoją ekipą, faktycznie dostał od narodu zgodę na autorytarne sprawowanie władzy. W ostatnim okresie Edward Szewardnadze podkreślał również konieczność równoległego rozwijania kontaktów z Unią Europejską i Rosją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 lat więzienia grozi starszemu mężczyźnie podejrzanemu o uszkodzenie ponad 100 samochodów na jednym z radomskich osiedli. 73-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Nie potrafi powiedzieć, dlaczego niszczył auta. Kilka dni temu podczas jednej nocy ktoś poprzebijał opony w ponad 100 samochodach zaparkowanych przed blokami. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Jak mówi Justyna Leszczyńska z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, szybko udało się ustalić jego tożsamość, a potem zatrzymać. To 73-letni mieszkaniec tego osiedla został doprowadzony do prokuratury, przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia, a za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny. Z Radomia Anna na orzeł. To był Serwis Trójki. W Suwałkach 27 stopni, w Gdańsku i Warszawie 29, w Poznaniu i Łodzi 30, w Krakowie i Przemyślu 32. Synoptycy zapowiadają na popołudnie i wieczór lokalne opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Oficjalny, pełny, głośny i imponujący start trasy Męskie Granie w Krakowie już za 5 dni. W ramach przygotowań dziś cała audycja o tym nadchodzącym wydarzeniu. Może nawet powiemy coś o niespodziankach, bo takowe będą na pewno. Ale nie uprzedzajmy. Zapraszam po 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na mediamarkt.pl. Weekend w wakacje trwa do wtorku. Setki produktów w atrakcyjnych cenach. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. Mediamarkt.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis.

Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 13. Dzień dobry Państwu. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Bardzo nisko się Państwu kłaniamy. Mam nadzieję, że dostatecznie długo odpoczęli Państwo od mojej osoby. Ja się stęskniłem bardzo i dlatego dzisiaj program taki trochę szarpany, dlatego że miałem 100 pomysłów naraz i 200 płyt do zaprezentowania natychmiast, ale rozłożymy to w czasie i przed nami cały tydzień trzech wymiarów gitary. Przy okazji kolegom dziękuję za podtrzymywanie tego gitarowego ognia w programie trzecim przez minione 3 tygodnie. Co ja mam zaprezentować, skoro Helen zaprezentowała dzisiaj wszystkie najpiękniejsze utwory świata? Postanowiłem, że być może będziemy kontynuować temat pod tytułem Deep Purple. Trwa wielkie święto, pewnie Państwo też to zauważyli, dla wszystkich nas, którzy pamiętają tamte czasy, wtedy kiedy z trudem zdobywaliśmy nagrania. Nagrywaliśmy je na taśmy magnetofonowe, przegrywaliśmy od kolegów, czyli sam początek lat 70. Wytwórnie płytowe postanowiły przypomnieć gigantów tamtego czasu i tamtego okresu. I dobrze, ukazują się takie wersje bardzo specjalne, luksusowe i podczas mojej nieobecności na biurku wylądowała koperta z napisem Pilne. To był wieczór i to był sierpień 1972 roku. Yeah. Osaka to był sierpień 1972 roku, zespół Deep Purple. Prasa amerykańska donosiła wtedy i pisała takie zdania. Pod koniec tokijskiego koncertu w hali Budokan zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Richie Blackmore rozwalił właśnie gitarę. Zaniepokojony Roger Glover spogląda jednak na resztę kolegów. Oczywiście Richie już nie raz urządzał demolki na scenie, jednak tym razem coś z tym wszystkim było nie tak. Nie wiadomo tylko co. Gdy 2 godziny wcześniej Deep Purple rozpoczynali swój występ, tuż przed sceną ustawili się japońscy ochroniarze. Niscy, dobrze ubrani, kulturalni, z których jednak każdy był mistrzem karate. Kiedy Richie już posłał fragmenty gitary w tłum, ochroniarze podążyli w jej ślady. Po profilaktycznym spraniu kilku co bardziej krewkich fanów z powrotem wręczyli gitarzyście jego własność. Widząc to, Ian Paice nie posiadał się zdumienia, John Lord wybuchł śmiechem, ale Richie był wściekły. Krzyczał na całe gardło: nie chcę tej gitary, zabierzcie ją stąd. Jednak ochroniarze tylko głupio się uśmiechali i gieli w ukłonach. Richie musiał powtarzać zabieg jeszcze 2-krotnie, zanim Japończycy pojęli, o co mu chodziło. Fragment książki Tomasza Schmeitera i Rolanda Burego, Deep Purple. Tak jest zatytułowana ta książka. No a album oczywiście Made in Japan. Ukazała się taka wersja deluxe. Na pierwszej płycie otrzymujemy koncert, na drugiej płycie specjały różnego rodzaju i do tych specjałów jeszcze nie dziś, ale będziemy w programie Trzy Wymiary Gitary wracać. Highway Star. No właśnie, wakacje. Jedni wyjeżdżają, inni wracają. W każdym razie wielki ruch, czas podróżowania. Na w podróży radio powinno ładnie grać. I'm driving across the Lone Star State, trying to outrun my fate. Kiedy jesteśmy w drodze, radio powinno nam ładnie grać i przypominać takie ładne utwory. The Freddy Fender Song. Tak jest zatytułowany ten utwór, Mighty Mo Rogers, bo jak twierdzi Mighty, na autostradzie blues zamienia się w rock and roll. To teraz będzie pytanie do Państwa. Proszę uważnie posłuchać i proszę spróbować odpowiedzieć na pytanie, z jakiego kraju pochodzi ten głos i ten gitarzysta. Thank you. watching me, baby. If you won't leave, I'm gonna be alright. I'm gonna miss you when the night time comes. I'm gonna miss you when the night time comes. If you won't leave, I'm gonna be alright. Some baby, spread those. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy pourlopowe i dziękuję za miłe przejęcie. A jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą muszę teraz załatwić. Dzień dobry, mój tata ma dziś 7 lipca urodziny. Jest waszym wielkim fanem. Chciałabym prosić, byście w audycji pozdrowili, złożyli życzenia ode mnie i mojej przyjaciółki. Wszystkiego najlepszego, tato. To wszystko napisały Zuzia i Zuzia. No to wszystkiego najlepszego dla pana rock'n'rollowego, dobrego życia. Skąd pochodzi ten artysta? Z Danii. Też się zdziwiłem, podczas olsztyńskich nocy bluesowych wystąpił razem z zespołem niebagatelnym, tak może powiem. Zespół nazywa się The Black Tornado. To, co wyprawiają na scenie, jest naprawdę godne uwagi, jeśli kiedyś, bo to była pierwsza wizyta, Torbjörn Risager, tak się nazywa ten artysta. Jego pierwsza wizyta w Polsce, ale w związku z tym, że komplementował olsztyńską publiczność, zresztą bardzo słusznie, być może zobaczymy go jeszcze na jakimś koncercie w Polsce, a być może nawet na zobaczymy ich na trasie koncertowej w naszym kraju. Bardzo bym chciał, bo dużo w tej muzyce radości, dużo w tej muzyce energii. No i takich bardzo pozytywnych odwołań do historii muzyki, bo w pewnym momencie tego koncertu podczas olsztyńskich nocy bluesowych usłyszeliśmy jakby ducha Rolling Stonesów. No a ja byłem bardzo zaskoczony, kiedy Torbjörn wykonał utwór zatytułowany Long Forgotten Track. Dlatego, że przywołał ducha trochę Jerry'ego Rafferty'ego, a miejscami słyszałem tam gitarę Marka Knopflera. See the moon. keep shining. Set the man behind the wheel. Up on a mountain, steady rolling. Steam truck driving man. Said a young woman, hitch the riders down the road, and she was smoking a cigarette, talking all out of her head, and she was riding on that lonesome, don't forget track. Björn Rizager z Danii, no i jego zespół The Black Tornado. Mam nadzieję, że przyjadą do Polski i będziemy mogli wspólnie bawić się i cieszyć, słuchając ich muzyki. Olsztyńskie noce bluesowe. To może niech będzie jeszcze jedna zagadka. Proszę uważnie posłuchać, do kogo, znaczy z jakiego kraju może pochodzić dziewczyna, która ma taki głos. Look out. come back. Ten piękny głos należy do Joasi. Joasia jest na co dzień wokalistką zespołu Mungang, który też wystąpił podczas olsztyńskich nocy bluesowych. No i kiedy spotkałem się z Joasią, Joasia wręczyła mi płytę i powiedziała: to jest country, próbowaliśmy. Z dobrym skutkiem. Piotr Augustynowicz gra na gitarze akustycznej i elektrycznej, Krzysztof Pomierski na gitarze basowej i Piotr Góra na bębnach. No a Joanna Knitar udziela się wokalnie i gra na gitarze akustycznej. No i to oczywiście był cover, ale chcę jeszcze zaprezentować z tej płyty. Zespół nazywa się chyba Yo and Lazy Fellow. Yo and Lazy Fellow. I studyjne, i radiowe sesje, tak jest zatytułowana płyta. No i teraz kompozycja Piotra i słowa napisała Jasia. Tytuł utworu: You Are My Baby. Are the best in the world. Fussing and a smile is the one I love. You are ideal, you are making my days. I just can't live without you. Bo kiedy jesteśmy w drodze, radio powinno ładnie grać. Yo and Lazy Fellow, płyta Joasi, kantrowa, z udziałem własnym i z udziałem innych artystów. To teraz będzie nowa płyta. Sądzę, że być może koledzy już prezentowali fragmenty tej płyty, bo jestem zapóźniony przez wakacje i dlatego nie używamy sygnatury, że muzyczna premiera. Tytuł utworu: Rock and Roll. Child of rhythm and blues, make you shake from your head, down in your shoes. remember one day down in Memphis on the Broadway side of town. Colonel Parker snapped his finger to the beat of that new singer that he loved the band found. They put rhythm and blues in some Bruce Wayne shoes and everything got turned around. Rock and roll is the child of rhythm and blues. Make you shake from your head, get it down in your shoes. Rock and roll is the child of rhythm and blues. Make you shake from your head, get it down in your shoes. Rock and roll is the child of rhythm and blues. Make you shake from your head, get it down in your shoes. Tak, dzisiaj tylko sygnalizujemy, że płyta już jest na Myśliwieckiej, zatytułowana Heart, Soul and Blood. Sygnalizujemy, bo nie wszystko naraz, tych płyt jest bardzo dużo, ale mamy dużo czasu. Całe wakacje. Royal Southern Brotherhood to jest ich druga płyta. No i na dziś wybrałem utwór zatytułowany Rock and Roll, a szczegóły dzisiejszego naszego spotkania znajdą Państwo na stronach internetowych. Proszę odnaleźć zakładkę Playlista, a następnie program 3 wymiary gitary i tam Piotr na bieżąco wszystko uzupełnia. 12 minut nam zostało. A, jeszcze list pana Pawła z Częstochowy. Dziękuję za przywitanie. Jeżeli chodzi o płytę Made in Japan, to kupiłem ją za niecałe $5 w jednej z sieci handlowych w USA niecały miesiąc temu. Tylko u nas płyty są tak drogie. Pozdrowienia. Smutne, ale niestety prawdziwe. Wakacje, czas podróży, a radio w podróży powinno ładnie grać. It used to be so easy to get give my heart away. I found out the hard way, it's a price I have to pay. I found then that love is no friend of mine. I should have known better time after time. It was so long, so long ago, but I still get the blues for you. It used to be so easy, fall in love again. But I found out the hard way, it's the road that leads to pain. I found then that love was more than just a game. 'Cause I was playing to win, but losing just the same. It was so long, so long ago, but I still get the blues for you. So many years since I'd seen your face. Here in my heart, there's an empty space where you used to be. Thank you. nadzieję, że mogę liczyć na Państwa jutro po godzinie 13. Skoro pojawiła się leniwa gitara Erika, to może pożegnamy się tak. zapraszamy do reklamy. Pobudka, posłuchaj o wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polomarkecie. Papier toaletowy Mola 8 rolek w cenie 4,69. Papier toaletowy Mola Classic w mocno pobudzającej cenie 4,69. Tylko dziś, tylko w Polomarkecie. Polomarket, mój ulubiony. Obiad! Chodźcie wszyscy na obiad! Bo teraz w Lidlu uda z kurczaka tylko po 5,98 za kilogram, a pod udzia po 6,98 za kilogram. A do takiego kurczaka idealnie pasują wczesne ziemniaki. Tylko po 79 groszy za kilogram. Więc chodźcie, chodźcie do Lidla! Po uda za 5,98, pod udzia za 6,98 i wczesne ziemniaki tylko za 79 groszy. Chodźcie wszyscy na obiad! Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Dawne urazy głęboko schowane. Jeszcze dziś spotkanie Kaczyński-Ziobro. Szef PiSu chce jednoczyć prawicę i odebrać władzę Platformie. Pijani mężczyźni zajmowali się trzylatkiem w Legnicy. Było o krok od tragedii, bo dziecko siedziało na parapecie w mieszkaniu na trzecim piętrze. Papież przez kilka godzin rozmawiał z ofiarami księży pedofilów. Wcześniej odprawił dla nich mszę. Godzinę trwało spotkanie prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Piotrem Dudą. Szef Solidarności powiedział, że rozmowa dotyczyła praw pracowniczych i Polski. Według niego Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość odzyska władzę, to zgodnie ze zobowiązaniami jego partii zostanie obniżony wiek emerytalny. Będą też cofnięte wszystkie ustawy antypracownicze. Jeszcze dziś Jarosław Kaczyński ma się spotkać ze Zbigniewem Ziobrą, a do tej rozmowy dojdzie 3 lata po tym, jak obecny szef Solidarnej Polski rozstał się z PiSem. On sam mówi, że odszedł jego byli partyjni koledzy, że został z partii wyrzucony. Jarosław Kaczyński zakopuje wojenny topór, bo jak tłumaczy, chce zjednoczyć prawicę i odebrać władzę Platformie. Kilka dni temu rozmawiał o tym z Jarosławem Gowinem. Szef Polski Razem potwierdził to rano w Polskim Radiu. I o takim zjednoczeniu, o takim porozumieniu rozmawiamy. Czy do niego dojdzie za wcześnie jeszcze? Przesądzę, dzisiaj będzie rozmowa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą. Mam nadzieję, że po tej rozmowie będziemy dużo bliżsi porozumienia. Rozmowy się jeszcze nie zaczęła. Na sobotę już wyznaczono kongres partii prawicowych. 3-letnie zapłakane dziecko samotnie siedzi w oknie na trzecim piętrze. Taką informację dostali dziś policjanci z Legnicy. Na szczęście nie doszło do tragedii. Chłopcem zaopiekowała się obca kobieta, która przypadkowo znalazła się w pobliżu. Tak informuje Sławomir Masojć z komendy w Legnicy. Usłyszała krzyki ludzi, którzy krzyczeli, że zaraz spadnie, uważaj. Faktycznie dziecko znajdowało się na parapecie okna. Wbiegła po schodach na górę, zaczęła walić w drzwi tego mieszkania. Po chwili otworzył jej ten chłopczyk, był zapłakany i wystraszony. W mieszkaniu nie było nikogo, a okna we wszystkich pokojach były pootwierane. Po kilkunastu minutach w mieszkaniu pojawiło się również 2 pijanych mężczyzn. To oni mieli się opiekować malcem w czasie, gdy matka chłopca była w pracy. Obu mężczyznom może grozić do 3 lat więzienia. Silne trzęsienie ziemi w Meksyku przy granicy z Gwatemalą. Wstrząsy miały siłę ponad 7 stopni w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach czy stratach materialnych. Bezprecedensowe.